mam wieczór jak każdy inny. Znów zastanawiam się, kto niepowodzeniom jest winny. To, że życie kobiery każdego, kto się przeciwstawi. Pasmo porażek jednych rani, innych bawi. Nowy dzień, nowy problem, rodzi coraz więcej. Wszystkiego dosyć, a czas nagina prędzej. Uciekasz czy się załamiesz po dupie, dostajesz znów. Ulica wypełniona wielką ilością ściętych głów. Przecież niemożliwe, że pochłania młody życia. Ona staje nieco, a ty nie masz nic do ukrycia. Blokowisko jak każde inne, wielkie wieżowce. U podnóża małolaty, społeczne czarnowcy. Siódme piętro, rozmowa o problemach się mnożących. Chłopaki siedzą, nawijają o batach płonących. Nagle jeden z nich idzie wyżej, chwila myślenia. Przed oczami całe życie, wybór z nowego pokolenia. Przerosło wszystko, skoczył, chuj ze staraniami. Na wieki wieków, amen, pożegnał się z ziomkami. Pytanie, czemu to zrobił, co nim kierowało? Jeden ma przed sobą życie, innemu nic nie zostało. Chwila żalu w rodzinie, na zawsze zostanie. Psycholog znów do obróbki, sprawę dostanie. Kolejna historia, laskę znałem parę lat. Wciąż problemy ze zdrowiem, odkąd przyszła na ten świat. Wszystko wyszło na prosto, nieraz na koncertach widziana. Zawsze bez kłopotu, wesoła, roześmiana. Niefortuna, przejażdżka, mało lat za kukiem siedział. Co go czekał na tej drodze, się nie spodziewał. Nadmierna prędkość, złe warunki tego dnia. Przyjebali w cysternę dla laski, kończy się gra. Reanimowana, nie ujrzała nigdy swoich bliskich. Chciała przeżyć życie na bok, żeby pożegnała wszystkich. Na zawsze w pamięci zostanie jej twarz uśmiechnięta. W życiowej księdze została pominięta. Boże, chroń moją rodzinę przed kolejnym dniem, aby wszystkie złe chwile były ulotnym snem. Nieważne jak boli, nieważne jak krwawie. Nieważne też, czy po sobie coś zostawię. I choć zrobieni jesteśmy z jednej gliny, to o nas samych mówią tylko nasze czyny. Nieważne jak boli, nieważne jak krwawie. Nieważne też, czy po sobie coś zostawię. I choć zrobieni jesteśmy z jednej gliny, to o nas samych mówią tylko nasze czyny. Czas płynie, a my jakoś tak z tyłu. Jakby czegoś brakowało, jakby coś się zatrzymało. Jakby to wszystko teraz inaczej wyglądało. To co dookoła, tutaj nas otacza. Praca, szkoła, szkoła, praca i w ogóle. Patrząc na ten świat, który zwykle stoi burem, przeciw nam ciągle podtrzymuje górę. Media pokazują piękne szpony, które niejednego rozczerpały, niejednego pograżały. Niejednemu też całe życie pochowały. Na cmentarzu ludzkich cierpień, troski ludzkich brudów. Żyjąc chwilą człowiek, nie mam pustych złudzeń. Z prochu powstałem i na pewno tam wrócę. Czy warto jest narzekać na coś, co nie trzeba? Przecież to nam i tak nie dołoży chleba. Tutaj do pustego tego obiadu nie muszę być kimś z tajnego wywiadu, by powiedzieć tobie, że wszędzie jest źle. Świat to nie bańka na kolorowym tle. Chciałeś kontrastu, więc przemyśl to se. Nieważne jak boli, nieważne jak krwawie. Nieważne też, czy po sobie coś zostawię. I choć zrobieni jesteśmy z jednej gliny, to o nas samych mówią tylko nasze czyny. Nieważne jak boli, nieważne jak krwawie. Nieważne też, czy po sobie coś zostawię. I choć zrobieni jesteśmy z jednej gliny, to o nas samych mówią tylko nasze czyny. Nieważne jak boli, nieważne jak krwawie. Nieważne też, czy po sobie coś zostawię. I choć zrobieni jesteśmy z jednej gliny, to o nas samych mówią tylko nasze czyny. Nieważne jak boli, nieważne jak krwawie. Nieważne też, czy po sobie coś zostawię. I choć zrobieni jesteśmy z